بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حرم الخبائث وأحل الطيبات، أنعم علينا بالصحة ورغبنا في استعمالها بالصالحات، من علينا بالحياة ونهانا عن قتل أنفسنا وإلقائها في التهلكات، وجعل حفظها من أعظم الضرورات. أحمده تعالى على ما أولانا من الهبات وآتنا من الخيرات ووعدنا من البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقام الحجة وقضى الأعذار، من أطاعه بلغ عليين ومن أصاه فهو في أسفل سافلين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات، ميز الله به المباحات من المحرمات وحذر أمته المشتبهات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن النجاة لا تكون إلا للمتقين. من اتقى الله واتقى معصيته واتقى ناره واتقى محارمه وقاه مما يخاف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. التقي الحق والنقي الصدق، من عالج نفسه وراقب حاله وطيب ماله ولاحظ إياله أطال مطعمه، يباشر الطيبات ويحرم الخبائث حتى يلقى ربه على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين الموفقين المسددين، وأن يميتنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه جواد كريم. بندرا بأن جتجمع سبحانه وتعالى ina jaa moƴƴere joomiraaɗo subhanahu wa taala e dow men, o harminani men geɗe moƴƴaani. Kala huunde soɓnde Allah harmini haa mbaawen nanngude laawol poccingol. Ina jaa moƴƴere Allah kadi o holli men moƴƴi ko dagi, o dagni ndeen huunde. Kala ko ngannduɗen so a ñaami a yari, na moƴƴee ma na walluma, Allah dagni ɗeen geɗe. Kala ko ina torla bani aadama, ko ina torla cellal ma, na torla diine ma, na bonnuma, Allah harmini ɗee ɗoo geɗe. Ɗum ɗoo kadi ko moƴƴere mawnde. Eɗen jetta joomiraaɗo subhanahu wa taala karminanɗo men geɗe coɓɗe, dagnanɗo men geɗe daggiɗe. eɗen manta joomiraaɗo subhanahu wa taala fawaade e neema moƴƴere nde o rokki men, leema l'islam e leema cellal bani adama, ko huunde ɓurnde tiɗde. Tawi Allah rokkima neema cellal yettu Allah, woodi yettude Allah ko mbaɗa ɗoftaare Allah. Cellal ma ngal awa jenanɗa ñalawma gooto, ka donkanoo hoore ma, ka umminteɗo, ka juɓɓinteɗo, haɗa ɗum yettaadema nde celluɗa nde yettu Allah. Woni yettude Allah waɗ waktuuji ma, toppito laaɓal ma, juuljuulde ma, ko Allah naamni yam mbaɗ ko heewaani. Waktuuji jooni nder ñalawma, ɗum ɗon wonaa huunde ngannduɗa tiɗde. Waktu fof kadi mo ngannduɗaa watta hen ko ɓuri minitaji sappo nogas. Ɗum ɗon eɗen ñaaji Allah yo Allah newnu huunde wonaa tinde, sonaa ngannda ko huunde ne tiiɗi, sonaa mo Allah newnan, yo Allah newna men geɗe moƴƴere. Ko hoɗono kanko joomiraa subhanahu wa taala ene jeeya moƴƴere makko e dow men. Ɗum woni ndeeɗo moƴƴere cellal. Ko honnoo kadi kanko Allah rerɗini men saanga nde celluɗen nde, yo ngollir cellal men e galleeji moƴƴi. Bani aadama oto ƴettu cellal ma, awa e cukaako ma, e sembe ma, e doole ma fof aɗa yirbino ɗum e geɗe karmude, geɗe bonɗe, wona sababu wona battane ma wona bonɗe, awa wona sababu nannuma jeyngol ta yaltata e ɗum woni Allah. Ɗum noon Allah joomiraa subhanahu wa taala ina jeeya ko yamiri men e saanga nde celluɗen nde, cellal men yo ngollir ɗum golleeji moƴƴi. Ko hono noon kadi eɗen jetta joomiraa subhanahu wa taala awa ngal ɗo cellal o wiyan ndeen ngal ɗum wona sababu nguuran nguurnameejo moƴƴi. Ko hono noon kadi kanko Allah o haɗi men warde koye men e nder Qur'ana. Allah wiwoto mbaɗe koye mon e nder Qur'an, joomiraaɗo wiwoto mbeddi ɗo koye mon e nder harkaɗe. Ko hono noon kadi rende hoore mum, e rende cellal mum, e rende wonki mum. Ɗum ɗo ko hundeji ɗi ngannduɗa sariya farli ɗum e dow bani adama, ko ɓuri mawnude dawratuji. Eɗen jetta on joomiraaɗo subhanahu wa taala fawaade dow moƴƴere makko e dokke makko, e mbawa limtinde moƴƴereji o waɗani men, e mbawa haaldude moƴƴereji o waɗanta men. Ko hon noon kadi kanko Allah sen goɗɗi ko moƴƴi ko kadi o farin men barkeji kewɗi, gurnam men barkina, awa sanga gonɗen ɗo aɗa o heewi famɗe, Allah waɗa hen barke. Eɗen ceeɗi dewteɗo ala sowna Allah kanko goto hande rewede. Kanko Allah kadi o darni hujja, o laɓɓini laawol gonga, o serndi gonga e fenade ngantu fof ala. Hay goto wawiri kana jogui ngantu han kadi, mi anda no mbaɗami, mi anda to kuccirmi ala. Ɗum gasi. Kono noon joomiraɗo subhanahu wa taala kala ɗoftiɗo ma lama naata aljanna, kala gofɗo haala makko noon woni on woni batteɗo to ɓuri lesɗude ganduɗa nder jango eɗo mawli Allah. eɗen ceeɗi Muhammadou ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah Muhammadou mo ganduɗa Allah timmi, Allah simminirimo rokkimo ganduɗa kawniɗe, jomiraɗo subhanahu wa taala rokkimo deftere hawniɗe, ko honno nder deftere he kadi Allah serdanimo hen gueɗe daguiɗe gueɗe karmuɗe foof. kono noon kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam nder hadise ji makko haala makko rentin leñol ngol gueɗe goɗɗo nan toon koɗe jiɓiɗe, harmugol mum laaɓani, dawgol mum laaɓani. kono annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi tawi tan aɗi dadde kay yande gueɗe ko harmi ko rento ko jiɓi ko, ay ko jiɓi ko sa wi aɗa naata hen tan yettinoyta to harmi to. ɗum noon saɗa ayna ganduɗa dammirima woɗɗin sera guese, eyyi ganduɗa woɗɗin ɗon ko ɗum woni ko dandata ɗum. sa woɗɗitima guese kay wiyata gotel woɗɗitima walla naati, eyyi ina gata garata fo kon mbi ko woɗɗita tan ɓuuri moƴƴude. eɗen ñaagui yurmede Allah e kiisal Allah yo wone do oɗo Muhammadou, wona yimɓe galle makko, wona ɓesgu makko laaɓdu ganduɗa ha joni suddi makko laɓɓinaɓe. ɗum woni ummahatel mumina yummiraɓe julɓe. so ɗum menni bandiraɓe, eɗen jamira yan kul Allah no Allah hani hulurede, ganden daɗal de heɓetake sona e kulol Allah, daɗa tan ko hulɓe Allah. kala kulɗo Allah, woppi goofi Allah, huuli jeygol Allah, renti gueɗe Allah harminiɗe Allah danduma. kala ko kulannoɗa, kala ko mbawɗa hulde, so barguel kulata, so gaño kulata, kala ko sheeɗane kulata, kala ko mbawɗa hulde tanke aɗa huuli Allah, awa Allah danneteɗe eɗo gueɗe foof. Allah wi ey mon gonginɓe Allah kule Allah kaale haalaji pewɗi. joni noon woni kulɗo Allah gonga gonga, woni laaɓɗo tigui tigui ko on ganduɗa badduɗo e hoore mum. neɗɗo kay kaɓotoɗo e hoore mum pour darnude hoore mum e laawol Allah, e neɗɗo kaɓo e fittan mum pour tabitinode e dow diine Allah. hayso ndu yiiɗa mbadda e mayru, eyyi ndu yiiɗa ganduɗa awa ganduɗa darade diine Allah he, walla wondu amani ɗum kaɓa e mayru ha darnadu hen. on woni hulde Allah, woni hulde Allah ko mbaɗa Allah ne renma, Allah ne darma, Allah ne yiiya fiyakuji ma foof. woni hulde Allah ko laɓɓina jawdi ma, laɓɓina ganduɗa ha joni ganduɗa ko ñamata ko ndena galle ma, ko hon noon kadi aɗa ƴewa gueɗe daguiɗe aɗa renti ko harmi. woni kulɗo Allah ko paltotoɗo, neɗɗo aɗa falto aɗa rento, ko ɗum woni hulde Allah. kono tawi an aɗa jiira tan aɗa muuko a faltaki a ƴewani hay gotel, ɗum woni ganduɗa ko maale malkise ɗo muuli Allah. woni kulɗo Allah ko neɗɗo ganduɗa dentiɗo. jomira subhanahu wa taala wi ehi mon gonɗinɓe Allah kulle Allah hani hulurede hay gooto e mon woto ma hen sona tan jibbilani Allah. ɗum noɗen ñaagui Allah yo Allah yantimina jeeya e makko hulɓe Allah, jeeya e makko ɓew haardini moƴƴere, jeeya e makko ɓe fewni tigui tigui ɓe, yo Allah yantimina ɓen haw nattirmin dowjini l'islam tan en gostitake en mbaylitake. jomira subhanahu wa taala woni ganduɗa dokko woni tedduɗo. so ɗumimi jeeyaɓe Allah, ibadallah, wabaun khatirun wa sharrun mustatir wa da'un mudammir wa summun qatilun wa maradun fattak أفسد العقول وأهلك النفوس وأنهك الأبدان وأضعف الإيمان. مكيرة شيطانية ومصيرة إبليسية ومكر فاجر وجريمة نقراء ونهاية سوداء. كم جسم على القلوب وخيم على النفوس وحير الألباب وأذهل العقول وأتلف الأموال وفرق الأصحاب وشتت البيوت. كم أزرى بالعظماء وكم سلب من المروءات وكم أنقص من قدر الرجال بين الرجال. سراح البشرية سريان الحشيم في النار، تركه عزيز وفكاكه عسير وقطعه أعظم انتصار. ليس معه إرادة ولا تجامعه همة. استرق جميع الفئات وأذل أهل الكرامات وأسقد ذوي الكفاءات. أعداد حياه في الناس لا تحصى وفئام أذلائه في الحلق لا تستحصى. لا يفرق بين الكبير والصغير ولا بين الغني والفقير ولا بين الرعاة والأمير. قبحه الله ما أقبحه، ما أقبح وصفه، ما أسوأ نهايته، ما أردى مسيره. أنصر قبيح ومزاح قبيح وريح قبيح وصاحب قبيح وفعل قبيح. ثياب نتنة وعيون غبراء وشفاء سوداء وأنفاس كريهة ودماء عفنة وأفواه منتنة. يقتل الزمان ويفسد المكان ويلوث الأجواء. قبحه الله ما أقبحه وأقبح حاله، فأقبي به وأقبه بأهله. خبيث من الخبائث، والخبيث في دينكم حرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قتل للنفس، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، إلقاء في التهلكة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ضرر من كل وجه، وفي الإسلام لا ضرر ولا ضرار. إيذاء للغير، من احتمله فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تضييع للمال وتبذير للثروة، والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. سم قاتل لا نزاع فيه، ومن تحسى سما فقتل نفسه بطيئا أو آجلا فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، كما جاء في الصحيحين. بندرات ene jeeya ko ndentinɗen oɗo zaman mo gonɗen, hunde nan toon ene boni no feewi, kono yimɓe ne mbelsindinde ko wabawo bonɗo ganduɗa warude sankitinde, ko hon noon kadi ko ñaw kalkowo ko posone barowo, ko ñaw ganduɗa pirtowo bani adama gotel gotel. Nde ɗo hunde ne bonni haqqillaji ko ɓuuri hewde yimɓe nde halki pittal kewɗi, ko hon noon nde nanni ganduɗa yimɓe hewɓe nder ganduɗa leydi, ko honno nde ɗo hunde nde tampini ɓalli bani adama en no feewi, nde looni imanagal, honno hunde nde moƴƴani. Ko peeje seeɗane bonɗe tigui, tuforgol seeɗane tigui laaɓgol, hunde ko iblise ƴetti ganduɗa waɗi feele, walla waɗi ha joni ko wiyete pittol ina nangguira, ko ɓuuri hewde jeeyaɓe Allah. Ko honno noon kadi ko peeje ganduɗa bonɗe, ko hunde ganduɗa kirim ɓurɗo hulɓinade kirimaji foof, ɗum woni ganduɗa battande ɓaleje, battande bonɗe. Ko hon noon heewi nde ɗo hunde jusi e ɓerɗe bani adama en heeɓi hen, sabbini hen, deeƴi hen. Heewi nde ɗo hunde ganduɗa sabbini pittali bani adama en heeɓi hen, hoɗi hen. Heewi nde ɗo hunde ganduɗa waylita hakkillaji bani adama en, wembi ɗumen, mugi ɗumen, donki andude ko mbaɗata. Heewi nde ɗo hunde ganduɗa wemni haqqillaji mum, haqqillaji en yimɓe ƴoƴɓe, kono nde ɗo hunde wemni ɓe, funti ɓe, furnoyiɓe. Heewi nde ɗo hunde ko tilfi jawɗele, serni yimɓe sehilaɓe, ko hon noon kadi bonni galleji. Heewi nde ɗo hunde neɗɗo mawɗo tedduɗo joguinoɗo jikki, wonti neɗɗel jasguel, wonti neɗɗel ganduɗa golle puyel, watti nde ɗo hunde. Heewi nde ɗo hunde itti ko wiyete neɗɗagal, ɓorti ɗum ha laaɓe bani adama. Heewi nde ɗo hunde usti valeur warɓe, hakkude warɓe, jeeya neɗɗo mawɗo jogorno wonde hakkude warɓe, hakkude guira makko neɗɗo laaɓtuɗo, mais nde ɗo hunde jasimo nan ganduɗa nayimo caggal, haw wonti neɗɗel hakkude warɓe. Nde ɗo hunde nde moƴƴani gari kaari, nde huttan bani adama, nde itta guru mum ha laaɓa. Nde ɗo hunde bonande mayre waɗe, kono sa ƴetti ganduɗa jongol, a jawini ɗum ganduɗa nder huuɗo yorkoni. Nde ɗo hunde kono hulɓinino gadi woppude nde ne tiiɗi, ɓoccitade nde ne tiiɗi, haɓɓitade mayre ne tiiɗi. Kono tawi kay Allah walli bani adama woppinde taƴi, kala ko wiyete kay victoire, intisar e ballal, ina ɓuuri mawnude hunde foof. Nde ɗo hunde ne ganduɗa tanke aɗa wonde mayre, firti ka ala ha joni, ha joni a ala ko wiyete ganduɗa, ko wiyete irade ko an kay, hay hunde ala ko mbawɗa, ala pellital, ala ko joguiɗa, ala ko mbawɗa wiide aɗa waɗa mbaɗa, ala ko mbawɗa wiide aɗa woppa goppa. Nde ɗo hunde tanke aɗa wonde mayre, andu kan ko wiyete himmi kay a jogaki. Nde ɗo hunde noon wawi bonde, nde waɗi yimɓe hewɓe maccuɓe, nde haɓɓi ɗum ha tiiɗi, ganduɗa nde halfi ɗumen. Nde ɗo hunde noon ganduɗa yimɓe teddugal hewɓe nde jasni ɗumen. Nde ɗo hunde yimɓe hewnoɓe haralleɓe ƴoƴɓe wawɓe wadde hundeji kewɗi nawiɓe caggal. Nde ɗo hunde noon ganduɗen ko nde warata e nder bani adama en natti wawde limede. Nde ɗo hunde noon ganduɗen ko nde jasni yimɓe nder tagore Allah natti wawde kontede. Nde ɗo hunde noon wawi bonde, nde serdata mawɗo, nde woppanan cukalel. Nde ɗo hunde ganduɗa woppani joom jawdi, nde woppani ganduɗa miskino, nde serdata gardiɗo keɗɗo caggal e gardaɗo foof. E nde hunde ko hunde bonde, ko yo Allah bonnude firtande, majjinode, ittande dow leydi Allah. Nde ɗo hunde ala fof ko ɓurde bonde kay ganduɗa battande, kayre hunde kayre mawɗo wattinawde bani adama battande bonde Allah. Ala fof kono ɓuuri wawde halkude bani adama. Nde ɗo hunde ganduɗa ko wiyete ko madda bonɗo, ganduɗa sa meeɗi hunde nde welani, hunde ganduɗa mende meeɗeki, sa meeɗi ɗum tan a tumminto, walla ñirɓinoɗa. Ko hindu ndu ganduɗa lundu sunnade kino ma tan a ñirɓinto, heɗen mawli Allah. Ko wonno nde ɗo hunde kone gondiɗo bonɗo, ko gollal bongal comci luɓɗi awa guite korode ganduɗa guite jaaɗe ha puuri, ha ko ganduɗa puuri batte ganduɗa ɗum eɗen mawli Allah. Ko hon noon nde ɗo hunde saɗa wonde mayre entouri ma koye ɓaleji, ko hon noon poofali luɓɗi, biɗi dus gulɗi, biɗi jaw, ko hon noon kadi ƴiƴam ha joni puunɗam awa ganduɗa kuluɗe ha joni luɓɗi biɗi dus, en mawli Allah. Nde ɗo hunde tanke aɗa joguide, andu kay ko wiyete zamanu tama himmimade waran ha gasi, tawa ana tinani, aɗa joguide aɗa welti, tawa an zamanu ma gasi ana tinani. Ko hon noon kadi nde bonna nokkude gonɗa ɗo, nde bonna huɓere gonɗa, nde bonna suudu gonɗa, nde bonna galle gonɗa, ko honɗon hayrenno ko gonɗa go kadi hunde nde jiiɓande irta, nde bonna ko wiyete hay weeyo laamgo ngo Allah rokkuno yimɓe. E nde hunde kone bonde Allah bonni nde hunde, ala ko ɓuri nde bonde. Ko honno nde ɗo hunde konde soɓde gueɗe coɓɗe. Nde ɗo hunde ganduɗa ko hunde soɓde, Allah noon wi kala ko soɓi e nder dinil islam koko harmi, gati Allah wi e nder Qur'an Muhammadu ari yuhillu lahumu tayyibatu yuharrimu alayhim alkhaba'is. Muhammadu ari woni dagnani yimɓe gueɗe ganduɗa gueɗe belɗe daguiɗe, omo harmina e dow munen ganduɗa gueɗe coɓɗe. Yimɓe noon ɓe paamani dine woɓɓe hen, ɓe wi tanke hunde kay inde mum limtaka, awa wona witake ne harmi. Allah wi ɗo kala ko soɓi ina harmi, ko soɓi koko harmi ko ganduɗa hundeji kewɗi ganduɗa Allah limti hen, woni hen ko limtaka, ina andata ko hunde soɓde ne harmi, ina anda ko wiyete dowdi en kay ina ñametake ina harmi. Ñebe reje nɗeɗo gueɗo gueɗe karwude, hayso ganduɗa limtaka e Qur'an, ala e hadiseji. Ɗum noon kala hunde soɓde kay ko hunde soɓde koko harmi tan. Ko honno nde ɗo hunde kadi ne woni sababu ndu itti pittali, Allah noon wi e Qur'an woto dokke pittali ende hoto mbari koye mon. Hunde ɗo kadi ko sababu nde wedde yimɓe halkare, Allah wi woto mbedduɗe koye mon nder halkare. Nde ɗo hunde ganduɗa ko torla mi ho woni hen kala yeeso, l'islam noon wi torlede ala torlugol ala, tanke aɗa wonde julɓe hakkude bande en, a hanani torludeɓe kam ene ɓe kanani torludema. Nde ɗo hunde ko toñje goɗɗo woni hen, eyyi ɗum woni ganduɗa Allah wiman ihtamala, kala ganduɗa dondiɗo toñangge kay tonje ganda neddo goddo andude arondi mo ganda hoto mere Bakar Penjo tawiyun lil mal hunde kar ko handani woni hen ha joni awa yabade ko wiyete jawdi ko e yabade jawdi dum woni ganduda ko hunde ganduda Allah rendi ngati Allah wi sankitobe jawdi na cara na bonna no bada dum ko na place mum bada to handani Allah be ngoni musibe sheedan ko ben tigi sheedan yidi ko ben ngoni gijirado sheedan de do hunde ganda ko ne posone baraw lural ala hen annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala jettudo posone kay meedi nyaami dum wari hore mum jonno wart bartudani yaawi walla leeli annabi sallallahu alaihi wasallam wi posone ma ko hen gummi tintada nyande yawmal qiyama adatina musa allah on kay der ma ha der jahannam dum moli allah on arde der sahihain dum non jabe allah tay de do hunde bani adam tay an ko dum jogida ko dum dimduda arimdi ko boni tay ko dum jalata jeli ko boni tay ko dum danzata walla ko dum chaadata a jeli ko boni asadi ko boni dum won jomira subhanahu wa ta'ala rentini men koy bandira tanaqudun ajib wa ta'arudun gharib laysa thamma hukumatun wala sha'bun min al'alam illa yuharibu al-amrad wa yuqaimu al-awbi'a wa yabzulu fi sabili dafi'a al-juhud al-jabbara kam za'arat duwal al-alam wa kam usibat duwal al-alam bil hala' 'inda zuhuri al-kolera aw al-humma ash-shawkiyya aw al-humma al-mutasaddi'a aw al-humma al-qila'iyya aw hatta influenza at-tuyur aw nahwiha mimma yahliku bihi al-bashar halakan 'amman 'ajila تستقبله ببعود عجيب رغم ما تعلمه فيها من الخسائر المادية والبدنية التي ينتهي إليها هذا السم الفتاك أتدرون دحايا هذا الداء الفتاك تقارب 3 ملايين مصاب في كل عام وهو 10 أضعاف دحايا القنبلة الذرية التي ألقيت في هيروشيما جاب على إن جاء دوي أورو زمان من قند إن هوندي جي كيودي جيان دو حالا جيدي بامون ديراني جيان دو غاندا يمبي أو غاندو دا إنا كاوني أورو زمان من قند إن كويتا زمان العجيب ina jeya kay ko anda e aduna he kala do jidan wuro kay horebe wuro walla horebe leydi awon jeya kay joomun en kay walla kala laamu ganda laami do leydi tawan kay awo ben yimbe ina jidi ha baade ko wiyete nyaaw su nyaaw ari goto fo darato koyde mo siyama nyaaw joon ganda bondo ari don jeeta ko yimbe goto fo na dari ina halna bandum en siyama kolera jeende kolera ndiya kolera feñinde awo wiyete ko nyen fo na haale radio jamma nyaalama na rentine yimbe ko honno ngadi su yemina jidi ari kon ko haalede awa kan hay nyaaw joni ko wiyete pool wala ko diwata ko nyaaw mun ari nana haale jamma nyaalaw awa ina jeya non ko buri hawnaade odo zamanu mo gonden eden de do wude den kodde mare den nyalde mare den balde mare den jogindi jamma nyaalama der posuji men der galleji men awa ende wara yimbe kay ha gor lural ala hen kon yimbe nan dijji hen elle gor fo ganda honde todda ki dum ina anda de do hunde ko wala tay der aduna aw ino na million ngaji tati ko hawara kay wonno defte na baldifa dum bi hewa na kabonde do hunde dum wadefte mun na jalti hunde ko na winda hen takariruji kewdi aw dum non sa jimi hen ma yi ka gede kawni do feewi ngati hollama ganda hay bombo beddano do Hiroshima ko warno yimbe ko be yimbe no way hewde ko de do hunde ko wala tay der hitande ina dubla dum labi sappo ko hon non kadi ko sida wala tay der dubi sappo ko de do hunde ina dubla dum e ganduda der dubi sappo ko sida wala kay der hitande watere ndado hunde ko dollo walata nder hitande ko ele dubla dum kadi bandiral dum non bandiral holde do hunde ndado hunde woni ko wiyete simme ko ina su dum haalam himbe hebe kaawe hobe mbi simme kay aha ina anya tan ko non wiya awo kono ko haalate hen ko ko heddi hen ko dayudo ala hen kaza wa kaza hobbe mi ko hen nguri kanyum en baawu pure no muli allah awo ndado hunde ganden kambe to indutode kambe fewnu be dedo gede cankite aduna be kambe koy mabbe kaali ganda ndado hunde ngati be balli fima defte be bindi kambe heferebe ko e kambe heferebe kambe awobe kulli ndedo hunde mbi wiite ko tijaratal maut ndedo hunde awobe mbi kala yeyo ben ndedo hunde ganda way awo ganduda ko yeyide mayde wali hada samma hu ba'dhum hum kuffar samma hu tijaratal raqiq al jadid aw tijaratal maut bal wa alafa kitabahu bi hada al unwan wa atlaqa ba'dhum ala sharikat hada al waba wa hada al da'il qatil laqba qatilatu al bashariyah ايها المسلمون اليس عجيبا وغريبا ومذهلا ان يكون هذا الداء الفتاك محمولا في جيوب بعض المسلين هنا بعض بين صفوف المسلمين وهم قيام بين يدي ربهم جل وعلا اليس خزيا وعارا وشنارا ان يكون من اهل هذه الصفوف الكريمه من اهل المسلمين من يحمل هذا الرجز الكريه في جيبه bandiraɓe ƴeewen mbiɗen heeferee koye maɓɓe hannde ɓen daadi haa tiiɗileeɗel tuubakooɓe heeferee aɓena daadi nde ɗo hunde no yaltiri hakkunde maɓɓe noɗe iwri toon fof aɓena daadi haa tiiɗi ngati mbi aw société ji feewnooɓe ɗeɗo geɗe ɓe ɓe mbi ko njulaago maayde woɓɓe mballi fii hen defte koɓe mbinde ɗo defte hee aw mbindi hen ɗiɗo société ko ngannduɗaa julankooɓe maayde ko hon noon oɗon ñaw ina annda sikki allah nde ɗo hunde no adda wabaawo e bone ha woɓɓe mbi ɗum ni ko waro woɓɓe mbi hani windede dow hen inde mum aw ko warore yimɓe en hunde warore yimɓe ko ɗum hani windede e nde ɗo hunde ɗum woni bandiraɓe pakkitaaji ngannduɗaa ɗee ɗoo geɗe haani winndeede heen, gooto tuubakooɓe heefude wii haani winndeede heen ndee ɗoo huunde ko waroore yimɓe. Ɗum woni banndiraaɓe, awo ngannduɗaa ina jeyaa ko ɓuri haawnaade, ko ɓuri hulɓinaade. Ndee ɗoo huunde jeyaa ngannduɗaa yoga wiyooɓe ko juulɗo juulɗo hanno, ko ƴojje hanno, ko finnde hanno, anndude ko nafata ɗum e reentaade ngannduɗaa kala ko ina torla ɗum, ko ina bonna ɗum, ina bonna diine mum. Njeyaa ko ɓeen jogii ɗee ɗoo geɗe ne mbaɗee poste uji mumen haa ina saama, so ɓe njuulaa dow misidaaji e ndeer ngannduɗaa tappiiji e numooɗi Allah. Ɗum noon banndiraaɓe, ko ɓuri haawnaade ngannduɗaa waqad waqaa farisatan lahu wa dahiya min dahaya, ngannduɗaa ko ɓuri heewde yimɓe yani naati e ngannduɗaa e ngol ɗoo tuufogol seyɗaani, awa woni sababu kañum nde ngannduɗaa juukaama heen, nanngaama heen numooɗi Allah. Ɗum woni ngannduɗaa ko mbiyeten simme koo e simmaade, awa hay so mbiye ɗum ngannduɗaa sigret, ko huunde harmunde ngannduɗaa banndiraaɓe luural alaa heen. nabatun khabisu mukhbis yakunu barriyan wa yakunu baladiya, ko huunde puɗɗi ɗi ngannduɗaa moƴƴaani coɓɗi, awa ngannduɗaa ene waawi wonde ngannduɗaa e nokkuuji ngannduɗaa ina wonaani ɗum ndeer gure hee, ɗum ndeer laddeeji hee, awa ngannde tan ɗum ngannduɗaa ko feeñi hannde ndeer aduna heewon duuɓi ujunnaaji ɗiɗi, mais ko yetteleeɗeele juuɓe he ɓurta duuɓi temennayi ko seeɗa fawi heen. Ko hon noon ngannde noon hannde ɓeyɗi ndee ɗoo huunde hoko addandi yahde hannde hannde mawnirindaani ko yottaade heefere badde usine aji, aan kala ko usine naati han kadi ndeen huunde firti han kadi ko manquegol mum natiiɗi. ko hon noon banndiraaɓe ngannden sen ƴeewi hay leyɗeele ngannduɗaa juulɓe ko wiyetee heen ko awa ko ɓuri heewde heen ngannduɗaa yene ɗee ɗoo geɗe. ɗum noon ngannduɗaa ngannde ɗoo huunde tahtallu ziraatuhu lmartabata assabia bayna almahasili ziraiya fi l alam, ƴeew geɗe ngannduɗaa demeteeɗe naftorteeɗe bani adama ko ñaamata e dow aduna ko, so a waɗii goho ɗiɗi tati awa ko ɓuri waade remeede gila gawri en maaro en ɗum ɗo en, kañum arata ko septiéme position nanno ɗum ko ngannduɗaa jeeɗiɗaa o batte kaalis ko heɓetee heen kañum ko haa toon ari. ko hon noon ina rewe ndeer aduna hee fi l alam fi acthare min miati wa ishirina qatran min al aktar, temedere ko ɓuri ngannduɗaa temedere nogas leydi fof ina rema ɗum walla huunde ina tawee heen, awa ɓuri waawde noon marsude ko nokkuuji ɗi ngannduɗaa to heegeeji ngoni toon ɓe ɓuri waawde nawde honno mbi ko ina adda kaalis. amma tasnifu fa tasannamuhu charicatu l amérikia wal englisia haysu tamma tasniu sijaratain li kulli insani ala wajhi l ardi yawmiya mabiatuhu fi l alami tazidu an miati milliard dollarin sanawiya wa amma albiatu l amérikia fa 30 milliard dollaran sanawiya. banndiraaɓe ƴeewi ndee ɗoo huunde tawi ngannduɗaa usine aji ko feewnata ngannduɗaa ko simmi o ko yaretee ko en mooli allah ɓuri heede yeeso fof ko leyɗeele ɗiɗi, ɗum woni amérique angleterre, ngati kamɓe ɓe njogii usine aji e ndeer hitaane fof e peewnan kala bani adama gonɗo dow leydi hee ne haani feewneede kuuɗi ɗiɗi ko yari ndee ɗoo huunde dow leydi hee. ina annda bani adama ene hannde ko woni dow leydi hee jaati mum ina yaha haa milliard uji no foti hakke nayi, jooni ngannduɗaa so waɗaama jooni bani adama fof ɗiɗi kuuɗi ɗiɗi kay ko famɗi fof aɗa heɓa ɗum, awa ɗum woni hakke milliard uji jeetati ko fawi peewnata dow ñalawma. jooni tawi koɓe njeeyaate heen koɓe keɓetee heen e ndeer hitaande ɓe keɓa ko fawi temedere milliard dollar e ndeer hitaande ko heɓetee gañaade mum, tawi ko amérique tan kañum heɓata capan tati milliard ɗi, kamɓe njeyi ndeen huunde. jooni ƴeewen leyɗeele to ndee ɗoo huunde ɓuri waawde marsude eto ɓuri waawde yeeyeede. ko hon noon tawi so en ƴeewi ngannduɗaa leyɗeele hay leyɗeele juulɓe ɗe mbaawa limtude bo maɗen ko kaalɗen heen, tawi ko leydi ngannduɗaa leydi ngannduɗaa hay arabi sawdi to hoore mum ronki dadde e hisde ɗee ɗoo geɗe, kamɓe fof dadaade tinnaade haɓaade geɗe karmuɗe, ƴeewen kamɓe hitaande fof capan tati ujunere ngannduɗaa toon ko wiyetee ngannduɗaa simmene naata toon. wa fi saoudia ma yasidu an 37 alpha tonnan hada taqrir qable ma yasidu an iqdi min alzaman wa tastahliku biladi nil ardi lkinana minhu 75 alpha tonna wa fi bangladesh tasnau yadawiyan yusnau yadawiyan ma yasidu an 150 million sijaran yawmiya wa fi lbakistan ma yasidu an 100 milliard sijaratan fi sanati lwahida qable iqdi min alzaman. hay oɗo enquite oɗo taqrir ɗum yo joni ko deftere ɓoyde seeɗa, kono hattaɓe kaali hen ɗeɗo geɗe ko naatata hen e nder hitande ɗeɗo leyɗele, tawi ko leyɗele misre ɗe hakke capantati e joyi ujunere toon naatata hen e nder hitande, tawi ko leydi mi wiya bangladesh ndeɗo ko toon ngannduɗa usine aji goɗɗi nan toon ɓe peewnira hay juuɗe ko ina wona hakke temedere e capanɗe joyi million cigarette par ñalawma. leydi pakistan ndi enna peewna hakke temedere ngannduɗaa kuɗol e nder ñalawma e nder hitande wootere. ɗum ɗo ko enquête aji mbaɗaɗi ngannduɗaa awa fuɗɗima ɓoyde seeɗa ni, ɗum ɗo ngannduɗa ina annda sa'a fof wonata koye ɓeydade. ibadallah الدخان يجمع أخبث ثلاث مواد لا تجتمع في غيره، أولها النيكوتين المادة السامة التي تحوي على الكربون وتسبب الإدمان، قطرة واحدة منه تكفي لقتل كلب بالتجربة العلمية، بل تكفي لقتل إنسان لو وضعت على جلده أو لسانه. سم نيكوتين يستعمل مخففا في المبيدات الحشرية القوية. من مضار النيكوتين في التدخين زيادة ضربات القلب وارتفاع الضغط وضيق الشرايين والعائية الدموية واضطراب المعدة والمريء والإمعاء والأمعاء وتهيج القلوب ويضعف نشاط الجنس التنفسية والرجولية ويؤثر في اتساع حدقة العين. bandiraaɓe ƴeewan ko wone nde ɗo hunde ngannduɗaa simmi ko yaretee ko maddaaji tati nani heen hono majji bonnde fof alaa alaa fof kañƴi tattude miiɗi hawrude e huunde sonaa e ngannduɗaa nde ɗo huunde ko wiyetee sigrette bandiraaɓe ko holno noon huunde madda gadano posono gadano fof ngannduɗaa huunde maddani heen ɓe mbiyata ɗum ko ni ko tiin oɗo madda ina annda ko posono sikki alaa heen hoko waɗi mo posono kadi wonko wone makko wiyetee ko carbone nde ɗo huunde tanke naati e ndeer reedu ma walla e hoore ma kañum sabu binte ñaañiiɓe ko ngonɗaa e mun ko eyi han kadi so a yarii ɗum hannde janngo so a rani tan o sahaa so yettii a wa a tinan a tinan ɗum e ngannduɗaa noddata ko yaawan ndeen huunde ina annda toɓɓel mum gootin nde ɗon huunde ina waawi warde kay ko wiya ina waawi warde daaba sino waawi warde rawandu walla puccu ɗum kay tajruba banngal ganndal waɗaama essayé anndaama ko hon noon toɓɓel mum gootel tan so waɗaama baŋnge ina waawi warde bani adama mais ɗum ɗo jooni wonno waɗtee koye ngannduɗaa irtonirede huundeji goɗɗi kadi sireeto njiiɗa ko fooɗete awa neɗɗo fooɗan han kadi ɗum waɗi ngannduɗaa yaawataa battinde ma ɗon ɗon mais tawii toɓɓel mum gootel ittaama baŋnge waɗaama e bani adama waɗaama e dow nguru mum walla e dow ɗemngal mum awa ɗon ɗon maayan eɗen nganndi ngannduɗaa posone nicotine o kañum ngannduɗaa hoyi finte ɗum woni ko waɗirtee no warde ɓowɗi en ɗum woni komin jogii no waɗe butulaji no ɗum joni ko nicotine o hoyi finte haa doole mum ustee no feewi mais en njii so pompaama e ɗum ɗo tan maayan ko honno ina jeyaa ko nicotine o addanta ngannduɗaa yarooɓe simmotooɓe ɓee ɓerɗe maɓɓe no yaarata ni yani ɓerngol maɓɓe dullugol mum wona ko ɓeydoto ko ɓeydoto ngannduɗaa ina wona sababu kadi awa ko wiyetee ngannduɗaa tension ma kadi ŋabba yaha dow ko hon noon kadi ko huunde nde ngannduɗaa ina wona sababu kadi ɓilla ɓilla haa jooni ngannduɗaa technique gonɗe ndeer ngannduɗaa ko ɗaɗi ma gudde gonɗe heen ɗe ƴiyam to dogata ɗo ɓitte nde noon huunde kadi ko hon noon no wona sababu kadi addan ma caɗeele e baŋngal fulkourma yaani ñaamde ma to wonata to tanke so ñaamde fawto to ɗum noon kadi ñawna ɗum walla yilmin ɗum walla waɗa heen gudde walla puuƴe ko hon noon kadi ina adda puuƴe kadi haa jooni ina ñawna ko wiyetee jofe ɗum woni ko njiyataa joomum no ɗojja ko ko hon noon kadi kaake reedu fof ina ñawna ɗum tan no paamirta eyi neɗɗo ngannduɗaa timmotooɗo becce makko kay yo yenane kay ngannduɗaa koko yilmi awa ko ñaw woni heen koko fuuni en mooli allah ko hon noon huunde nde kadi awa ina wona sababu kadi bani adama kadi ɓernde ma han kadi deeƴata ko hon noon kadi huunde nde lo'nayi baŋngal ngoraagu lo'numa no feewi ko hon noon kadi ina wona sababu hay ko wiyetee poofaali ma natta wonde e normal ngoraagu ma natta wonde e normal ko hon noon kadi huunde ina wona sababu hay yaaji nde ngannduɗaa le e gite ma amma almaddatu saniya fahiya alkifran huwa majmua min almawadi tazidu an arbaati alafi madda منها خمسون من المواد التي تصيب بسرطان في الجهازين الهضمي والتنفسي وتقدر حالات السرطان بالتدخين ما يزيد عن 6 ملايين حالة سنوية وما في السجارة الواحدة من القطران تكفي لقتل الإنسان لو حقنت في رويده وما في سجارتين تكفي لقتله لو بلعها بفمه عياذا بالله جون تيكو مادة قد هود واند تاوتين اندر سيجره والا كان داش سمي لنكو قويته قدرونكو ɗum ɗo ko huunde no ngannduɗaa maddaaji keewɗi gonɗi hen noon hakke ujunnaaji nayi ko ɗum woni renndata wona gidoron awa nde ɗo huunde ina annda ngannduɗaa kañum woni sababuuji geɗe joyi gone aduna he kañƴe sabu binta ko wiyetee ñaw biyeteeɗo cancer o tawa cancer nanngoo ko wiyetee haa jooni awa tektekol ma to ñaamde wonata ɗo walla ngannduɗaa nokkude pofirtaa ɗo ɗiɗo ngannduɗaa appareil uji ɗiɗi gonɗe bani adama baɗɗi important wonata sababu addana ɗi ko wiyetee ñaw cancer ñaw mo sellataa so nanngi joomum tan ko maayde awa geɗe joyi ɗe awa ko wiyetee ngannduɗaa ɗidoron kon wona sababu mum ina annda ina jaataa e baŋngal cancer ko heɓata bakka ngannduɗa tawa woni sababu mum ngannduɗaa ko yarde sigrette walla wondude yarooɓe sigrette daiman ina ɓeyɗina ɓuri million ŋaaji jeegom e ndeer hitaande ko heɓata ɗum ɗon eɗe mooli allah sigrette gooto gooni hene gidoron ko ina waawi warde bani adama sinno kay gidoron gonɗo sigrette longgooto so ittaama tan tawii pinngaama neɗɗo tan ɗon ummotaako ko hon noon tawii kone sigrette uji ɗiɗi bani adama awa ina waawi warde ɗum kadi tawii kadi neɗɗo jooni so a ƴettii lumuji ɗi sigrette a ƴakki a moɗi tan gasii ko maayde woni heɗe mooli allah ɗum neɗe ñaagi allah yo allah rokku men faamuya وَجَدْنَا مَا يَقُولُ